а кулі грудей під тиском тіла виглядали із розкриль під плечима. Це Ілону захопило. Вона не відривала погляду, аж доки сон не зморив її. За вікнами жовто колисалось повітря. Разом з падалішнім листям, налипаючи на вікна, зупинки, і небо високо піднімалось над пласкими чорними дахами так, що у кімнатах повзали великі страпаті тіні. «Чого нема?» – подумала Ілона. «Того завжди хочеться». Ілона це давно знала. І це витягувало із її свідомості головне правило для пошуку іншого. Але навряд чи вона сама знала і відала про шлях, навіть указівників не розрізняла. Тепер вона застала іншу картину. Миколай легав один з монахів, а позаду Наталі намагалася засунути синтетичний фалос ванус монаха. Непостійність теж філософія, тому я не люблю філософії, а кохаюся у самій собі, холодно сказала вона, і у цю хвилину один з монахів голосно пукнув. Ілона відчинила квартирку, непорушно дивлячись на місто, яке займалося синькою дня, відфарбовуючи останні хвилини ранку. Це було гарно майже як літом. У бурштині осіннього сонця, що клало інший колір на брунатну пещену шкіру Ілони, робило її обличчя таємничим, ляльково прекрасним. Вона розкидала оголені ноги по-чоловічому і намагалася уловити короткі хвилини щастя, перемішаного з ненавистю і байдужістю. Того дня лив сірий дощ. Ми побачили, як зігнутий у три погибелі принц Дакарський піднімається пагорбом, втомлено і ледаче переставляючи ноги. Він нічим не видавав того заполошного сум'яття, а йшов як людина, що зібралась у далеку дорогу. Стояв на вулиці о тій порі сівкий березень, погода змінювалась, то був туман, то дощило з дня в день, то несподівано сонце виглядало, орошаючи пагорби, мілини, заводі, степ, жовто-гарячим, як золото, світлом. Несподівано з'явився Лаврентій, який уже зійшов на той пагорб, де колись розташовувалася добра частина соснівки з будинками, дрібними лавками, а зараз там вирваними зубами з'яїли котловани. Огризалися костомахами смітники. Принц пройшовсь, не оминаючи липких калюж, противно чвакаючи підошвами, кидаючи тінь на стіни, і сів поруч із Лаврентієм біля свого старого дому. Він сів і поклав поперед себе обріз, пачку патронів, закурив мовчки, начебто біля нього нікого не було. Благенька трава тремтіла на вітрові. «Тебе пригостити чаєм?» Нарешті видавив він з себе, але все ж не дивлячись у бік Лаврентія. «Можеш, було б добре, а то ноги крутить на погоду», відповів Лаврентій. «Тоді ходімо всередину. Нічого тут гав торгувати. Скоро брати Асласми прийдуть. І тобі тут зовсім нічого, старий, робити». Вони сиділи на веранді, покрученій диким виноградом, у якомусь неймовірному затишку. Мовчали, напевне, знаючи, що щось доходить кінця. Принаймні, того не треба було запитувати у Лаврентія. У кухні шипів газ. Газета шурхотом гада сповзла із столу на крісло, з крісла на підлогу, хлопнула краями і лягла на дертичній із велетенськими прорихами підлозі. Принц зовсім не звернув на неї уваги. Можна було тільки гадати, про що він думав. Чекав, коли закипить чайник, чи, може, коли по нього прийдуть. Того, тобто Лаврентія, що сидів напроти нього, не існувало. Тільки порожній березневий день з немислимим травневим небом. Дощ сипав на безкінечно сірі рівнини, пагорби на горизонті видавалися синіми горами. «Ти як гадаєш?» – нарешті видавив принц із себе. «Людина часто відчуває…» «Ні, чи кожна людина відчуває кінець.